Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin Mustafa el Mahmudin Muhtar emin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Emma ba'du feya eyyuhel ihvan. Ma'lemu enne efdalel kitabı, efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye, hediye Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl İzâ râitumur racule yuktelu sabran ve lâ tahturu mekânehu fe innehu lâllehu yuktelu zulmen fe yenzilu sakhatu fe yusibu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünya ve ahirette sizlere nasip ve müyesser olsun, üzerinize olsun. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يُكْتَلُ صَبْرًا. Bir kimsenin, bir adamın sabran öldürüldüğünü görürseniz onun olduğu mekanda bulunmayınız. Çünkü belki zulmen öldürülmüştür de Allah'ın gazabı, kızgınlığı oraya inip orayı helak edecektir. Size de isabet edebilir. Onun için orada bulunmayın. Şimdi sabran öldürülmek demek, bağlanıp eli ayağı vesairesi, efendim öyle yemek verilmeyip, su verilmeyip öyle öldürülmek. Yani çok birden vursan, öldürsen, kessen, efendim assan kısa bir zaman olacak ama böyle uzun bir işkence oluyor. Öldürmek zaten Allah'ın haram kıldığı bir şey. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Ancak kısas yoluyla efendim hak ettiği zaman, şer'an caiz olduğu zaman hariç cana kıymak yok. Büyük günahlardan birisi adam öldürmek. Bir de zulmen ve işkenceyle öldürmek zalimliğin katmerlisi oluyor ve Allah'ın azabının şiddete geleceğine gelmesine sebep olan bir olay oluyor. Geleceğine işaret oluyor. Onun için öyle bir insanın ölüp o şekilde öldürüldüğü bir yerde durmayın diyor. Peygamber Efendimiz'in başka hadis-i şerifleri vardır ki mesela Şam'a doğru seyahat etmiş Medine-i Münevvere'den Dimaşk tarafına, Suriye tarafına kervanla veyahut askeri seferde ihvanıyla, ashabıyla seyahat etmiş. Eski kavimlerin, Semud kavminin efendim helak olduğu vadilere, yerlere gelince oradan durmayıp hızlı geçmeyi tavsiye ediyor. Yani Allah'ın gazabının tecelli ettiği yer. Hatta bunun bir sembolü de efendim Haçta Safa ile Merve arasında sa'y edilirken iki yeşil direk arasında vadinin ortasında hızlı geçiyorlar koşarak. Rabbi firverham vafu ve tekerrem ve tecavüz amma ta'lem fe inneke ta'lemu ma la na'lem fe inneke entallahu le'azul ekrem diye dua edilerek efendim dua mağfiret dilenerek geçiliyor. Demek ki esas itibariyle Müslüman zulmetmeyecek, zalim olmayacak, haksızlık yapmayacak, gadir yapmayacak, kimsenin canını yakmayacak, kalbini yıkmayacak, efendim kimseyi üzmeyecek, kimsenin ahını almayacak, bedduasına uğramamaya dikkat edecek. Böyle bir zalime yardımcı olmayacak, böyle bir zalimin yanında olmayacak, böyle bir zulmün işlendiği yerde bile durmayacak. İslam'ın güzelliğine bakın. Yani işi nerelerden nasıl tutup nasıl götürdüğünü ve insanların nasıl güzel ahlaka ve iyiliklere teşvik ettiğini, kötülüklerden nasıl men eylediğini buradan anlayın ki içki yasak oluyor. İçkinin taşıması bile yasak oluyor. Hammal bile taşıyamıyor. Neden? Bunun içinde içki var. Taşıyamam. Allah'ın haram kıldığı bir şey. Taşıması bile haram oluyor. Ne kadar güzel. Riba, faiz haram. Katipleri bile melun oluyor. Katiplik yapamam, yazamam. Yapamıyor. Şahitlik bile yapamıyor. Şahitleri de melun. Yani böyle bir akitte falanca filancadan para almış, şu kadar faizle şu kadar zaman sonra verecek. İki şahit. Şahitlik de yapamam, katiplik de yapamam. Yani zulmün hiçbir noktasında, hiçbir parçasına destek olmuyor, altına girmiyor. Aksine zulme karşı çıkıyor. Zalim sultanın karşısında hakkı söylemek en büyük cihat oluyor. Hakkın söylenmesi gereken yerde söylemeyip de susan dilsiz şeytandır buyurmuş Efendimiz. Hakaret etmiş. Hakkın söylenmesi gereken yerde söylemiyor, susuyor. Hem şeytan hem dilsiz şeytan. Dilsiz. Neden? Dili var ama söylemedi. Şeytan durumuna düştü. Çünkü hakkı söylemesi lazım. Yapmayın böyle demesi lazım. Müslüman adam kabre konulacak diyor bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Kabre konulacak. Ama kabre girer girmez bir topuz, bir tokmak yiyecek kafasına ateşten. Kabrin içi duman ve ateşli olacak. Tabi muazzam bir azaba başlamış oluyor melekler kabrin içinde. Kabrin içi duman ve ateş. Diyecek ki, ya bir yanlışlık olmasın, ben Allah'ın mümin kuluydum. Ya bana niye vuruyorsunuz? Ben Allah'a inanıyordum. Evet, sen Allah'a inanıyordun ama bir yerden geçiyordun. Zalimler bir mazluma orada zulmediyorlardı. Sen geçtin, onlara mani olmadın. Zulme mani olmadın. Zulme mani olmadığın için bu tokmak kafana ateşten tokmak ondan vuruluyor diye orada söylenecek. Allah bizi adaletli insanlar eylesin. Merhametli insanlar eylesin. Zalim etmesin. Zulmün çok çeşidi var muhterem kardeşlerim. Bazen kocalar zalim olur. Kadıncıklara, hatuncuklara hayatı zehir ederler, zindan ederler. Burnundan getirirler. Geçen gün birisi vardı, gazetede yazıyor, kravatla kocasının boynunu sıkmış öldürmüş diye gazeteler yazıyor. Yani ne heveslerle evlendiler, yuva kurdular, gelinlik giydiler, düğün yaptılar, iş nereye vardı? Neden oluyor? Kötü huydan oluyor. Bu kötü huydan ne kadar büyük zararlar çıkıyor, bakın arkasından. Bu kötü huylardan nasıl kurtulacağız? Yok mu bunun bir devası, çaresi, yolu, metodu? Kötü huylardan kurtulmanın yolu. Kötü huylardan kurtulmanın yolu tasavvuftur. Başka çaresi yok. Kötü huylar nelerdir bilecek. İyi huylar nelerdir bilecek. Kendisinde kötü huylar varsa bunların tedavileri nelerdir bilecek. Bilen insana teslim olacak. Bilen insanın tavsiyesine uyacak. O kötü huylardan kurtulacak. Aksi takdirde iyi huylar insanı Allah'ın sevgili kulu yapar, cennete girmesine sebep olur. Kötü huylar insanı dünyada da ahirette de mahveder. Dünyada hayatını zindan eder, yuvasını yıkar, hapislere sokar, idam sehpasına götürür. Ahirette de cehennemin dibini boylaktır. Onun için bu kötü huyları temizlemek lazım. Bu zalim nefsi terbiye etmek lazım. Nefsi emmariyi terbiye etmek lazım. Farzların başında gelen, en başında gelen farz nefsi terbiye etmektir. Evet. Kad eflaha men zekka, nefsini terbiye eden felah bulmuştur. Emrediliyor, işaret ediliyor. Nefsin terbiyesi lazım. Ama hepsinin, her şeyin önünde gelen bir farz bu. Bütün farzların hepsinin evvelinde. Neden? İnsan nefsini terbiye etmiş, olgun, kamil, ahlaklı, dürüst, halim, selim, adaletli, cömert, iyi bir insan olursa hem kendisi rahat ediyor, hem etrafı ondan istifade ediyor, rahat ediyor. Kendisi kötü olursa hayatı zehir oluyor, kendisi stresli oluyor, sinirli oluyor, asabi oluyor, huysuz oluyor, uykusuz oluyor. Genç yaşında gangsterler şeker hastalığına tutulurlarmış. Neden? Asabi. Belinde tabanca, iki tarafta iki tane tabanca. Acaba hasmım beni köşede öldürür mü? Geceliğin bir çıt duysa hemen kalkar tabancasına sarılır. Stresli bir hayat. Yani kendisi dünyada rahat etmiyor. Çevresi rahat etmiyor. Kabirde rahat etmiyor. Ahirette de cehenneme gidiyor. O halde kötü huylardan kurtulmak lazım. Birisi yaşamış, çok cebbarlık, zorbalık yapmış, ölmüş. Şairin birisi şiir yazmış, hatırımda kaldı. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Ne kendisi eylemiş rahat, ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Artık kabirdeki, mezarlıktaki insanlar dayansın bunun cevrine, derdine. Neden? Kabirde başlayacak azabı basacak feryadı. Ah, vah, etmeyin, yapmayın. Efendim, kabirde azap görecek. Etraftaki kabirdekiler de tabii onun o bağırtısından falan rahatsız olurlar. Onun için Müslüman kabriyle gayrimüslim kabri ayrı yerde. Asri mezarlık hepsi harman. Asri mezarlıklarda herkes harman halinde gömülüyor. Mezarlığın asrisi mi olur yani? Kravat mı takıyor? Lüks mü giyiniyor? Lacivert elbise mi giyiyor? Smokin mi giyiyor? Mezarlığın asrisine asrisi kafadaki değişikliği. Yani mümin kafir ayırmadan hepsini aynı yere tıkıyor. Azap görenle cennetlik yan yana. Onun bağırması bunu rahatsız eder. Onun kabirde azap görmesi bunu üzer. Eskiler ayırmışlar. Dinimizde ayrılması gerekiyor tabii. Evet, Allah bizi zalim etmesin, zulmede uğratmasın. Efendimiz evden çıkarken, kapıdan giderken böyle dua ederdi. Ya Rabbi, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Zulmetmekten de, zulme uğramaktan da sana sığınırım. Cahillik yapmaktan da, bir cahilliğe maruz kalmaktan da sana sığınırım diye dua ederdi, çıkardı. Zulüm çok fena. İşte misallerini görüyorsunuz Balkanlarda, Kafkasya'da, gavur diyarlarında. Tarihte okuyorduk da Sırplar bize bu hayvanlığın, hunharlığın, canavarlığın her asırda mevcut olduğunu gösterdi. Allah bizi şefkatten, izzetten, kuvvetten, efendim satvetten mahrum etmesin. Yani İnsan böyle şeylerden bir mahrum kaldı mı, o kadar çok düşmanı var ki Müslümanın etrafta, böyle parçalamaya hazır sırtlanlar, efendim aslanlar, kargalar, akbabalar, çaylaklar, çeşit çeşit canavarlar var maddi manevi, insan suretinde, hayvan siretinde. Allah bizi zalimlerin pençesine düşürmesin, kimsenin karşısında hor ve zelil etmesin, kimsenin karşısında mağlup ve mahcup etmesin. Dünyada da ahirette de aziz eylesin. Makbul eylesin. İkinci hadis-i şerife geçelim. Beşincisi yani sayfanın. İzâ râeytumul lezîne yesubbûne ashâbi fekûlû le'anetullâhi alâ şerrikum. İbn-i Ömer radıyallahu anhümadan Tirmizi rivayet etmiş. Buyuruyor ki Efendimiz, benim ashabıma sövenleri görürseniz onlara lanetullahi ala şerriküm deyin. Yani Allah'ın laneti sizin şerriniz üzerine olsun veyahut sizin en şerrinizin üzerine başına olsun manasına. Şimdi muhterem kardeşlerim, Allah'ın iyi kulları var, kötü kulları var. Biliyoruz, görüyoruz, tanıyoruz, okuyoruz. Fakat bu dünyanın, Allah'ın hikmeti kurulduğu zamandan beri çok kere iyi insanların kadri kıymeti bilinmemiştir. Çok kere ters durumlar olmuştur. Ciğeri beş para etmez insanlar yüksek mevkilerdedir. Çok faziletli, kamil insanlar ayak altındadır. Efendim, Allah'ın en sevmediği şerli, mel'un insanlar böyle itibar görür. Allah'ın çok sevdiği, Allah'ın sevgili kulları da kıyıda köşede itilip kalkılır. Böyle şeyler oluyor. Acayip. Allah'ın imtihan dünyası olduğundan böyle garip şeyleri görürsünüz, duyarsınız. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Efendim, nasıl peygamberler o azgın kavimlere vazifeli olarak gönderildiği zaman o kavimler nasıl onlara karşı çıkmışlar? Nasıl alay etmişler? yanından geçerken alay etmişler, dalga geçmişler yani Allah'ın peygamberleriyle. Nuh Aleyhisselam gemi yapıyor, yanından geçerken alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Ne yapacaksın bu gemiyi, bu karada bu geminin işi ne? Görürsünüz ne olacağını, göreceksiniz ama alay ediyor yani. Gemi yapılırken kullama merre aleyhi kavmin mele'un min kavmihi sahirun minhu. Dalga geçiyorlar. Maskara, yani maskaraya alıyorlar, maskara sayıyorlar. Allah'ın iyi kullarının kıymetinin bilinmediği çok olur. Kötü kullar da ciğeri beş para etmez. İnsanlar da bakarsın izzette, itibarda, efendim el üstünde, baş üstünde. Bu toplantı senin, bu toplantı benim. Ben düğünlerde, eğlencelerde vesairelerde, baş köşelerde, sahnelerde filan böyle şeyler olabiliyor. Şimdi peygamberler insanların en yüksekleri, Allah'ın vazifeler verdiği, seçtiği kimseler. Peygamberlerin etrafında da onların ashabı, onlar da mübarek evliya, Allah'ın sevgili kulları. Peygamber Efendimiz'in ashabı da öyle. Peygamber Efendimiz'in ashabı yıldızlar gibi her birisi. Hangisini örnek alsa insan doğru yolu bulur. Hangisinin sözünü tutsa, yolundan gitse efendim hidayete erer. Fakat bu ashab-ı kiramın bazısına düşman olanlar çıkmış. Ezel cefa edenler çıkmış. İftira edenler çıkmış. Karşı gelenler çıkmış. Sövenler çıkmış. Sebp etmek, sövmek demek. Sebp ediyor. Yani açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Aleyhinde kötü kötü laflar söylüyor. Yani Allah'ın sevgili kullarına böyle dil uzatanlar çıkmış. Ne olur bunların sonu? Tabii kim benim evliyamdan, sevgili kullarımdan bir kimseye düşmanlık ederse benimle savaş ilan etmiş diyor Allah. Yani ben onunla savaş açarım, bu savaşa o sebep olmuş olur buyuruyor hadisi kutsi'de. Onun için aslında el-hubbu fillah, el-buzdu fillah vardır. Efendim Allah'ın kullarını, Allah'ın sevgili kullarını Allah için sevecek insan, Allah'ın sevmediği kullara Allah için buğz edecek. Yani sevmesi lazım. Şimdi Harem-i Şerif'e gittim. Safa'dayım. Sa'y edeceğim. Safa Merve arasında. Sakallı adamın birisi geldi, bana nereli olduğumu sordu. Türk olduğumu söyledim. İşte bilmem ne mezhebimi sordu. Hanefi mezhebinden dedim. Açtı ağzını, yumdu gözünü, İmam-ı Azam Ebu Hanife aleyhinde, Harem-i Şerif'te. Yani başka insan kalmadı mı yani aleyhinde konuşacağım? Yani böyle tarih kitaplarında da çıkmış efendim böyle şeyler, çeşitli fırakıt dalde efendim böyle sapık fırkalar şeyler olmuş. Şimdi dün akşam bir hacı kardeşimiz diyor ki, ben diyor birisi hakkında bana ne söylerseler söylesinler, hemen kapılmam ona diyor, dinlerim şöyle diyor. Kendim bir ölçerim, kendi bilgilerimle bir tartarım. Bu Kur'an-ı Kerim'in emridir hepimize. İnca ekum fasıkum binebeyin fetebeyyenim. Fasıkın birisi, kötü bir insanın birisi size bir haber getirirse, birisinin aleyhinde bir söz getirirse, onu bir şey yapın. En tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadim. Sonra haksız yere bir kavmi töhmet altında tutarsınız, suçlu sanırsınız, efendim aleyhinde olursunuz da efendim sonra da pişmanlık çekersiniz tabi. Falanca adam fenaymış, vay Allah şöyle etsin böyle etsin, ama fena değil. Bir misalini anlatayım zamanımızda. Diyanet İşleri Başkanlığı'na adamın birisi gelmiş, diyelim ki 30 sene önce adamın birisi gelmiş, o zamanın filanca şehir müftüsünü kötülemiş. Demiş, falanca şehrin müftüsü berbat bir adam, Allah şöyle yapsın böyle etsin. Müftü efendiyi kötülemiş. Çok aleyhinde şeyler söylemiş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da onu dinleyenlerden birisi anlatıyor bana. Dinleyen şahıs anlatıyor bana. Böyle diyor, kötüledi diyor. Biz de o öyle kötüleyince doğru sandık onun sözünü diyor. Vah vah demişler, tuh tuh demişler, yazık yazık demişler. Yani din adamı böyle mi olmalı? Şu Müftü Efendi'nin yaptığına bak filan demişler. Böyle ayıplamışlar Müftü Efendi'yi. Şimdi diyor, gece oldu diyor. Yatsı namazımı kıldım diyor. Seccademe oturdum, tesbihimi çektim. Vazifelerimi bitirdim. Abdestli olarak yattım diyor, bana anlatıyor. Diyanette o zaman yüksek mevkide olan, bir dairenin başında olan şahıs anlatıyor bana. Eski bir olay yani. Şehir adını söylemiyorum ama biliyorum. Şahıs adını söylemiyorum ama biliyorum yani. Mühim olan şahıslar değil, olay gerçek. Şimdi diyor yattım diyor, rüyamda diyor Hacı Bayramı Veli Hazretlerini gördüm. Ankara'nın meşhur efendim Hacı Bayramı Velisi. Cennet mekan rahmetullahi aleyh. Böyle tıknaz vücutlu diyor, güçlü kuvveti diyor, kollarını sıvamış abdest alacak gibi, sakalı yuvarlak şöyle diyor, yüzü yuvarlak diyor, güneşten yanmış, mübarek ovada şey biçermiş, buğday biçermiş, ashab şeyle, ihvaniyle falan, öyle bir mübarek insan. Onu gördüm rüyada diyor, takvimyalı diyor, abdest almaya hazırlanıyor gibi gördüm, sevindim. Tam diyor kitapların yazdığı gibi Hacı Bayramı Veli öyle yazarlar kitaplarda. Onu gördüm diyor. Yanına doğru gittim diyor. O bana diyor kaşlarını çattı diyor Hacı Bayramı Veli. O şehrin o müftüsü Evliyaullah'tır diye bağırdı diyor. Hacı Bayramı Veli Evliyaullah'tır diye bağırmış bu şahsa. Tabi öyle bir bağırdı ki diyor kulaklarım patlayacaktı rüyada sanki diyor. Uyandım diyor hala kulaklarım çınlıyor diyor. Hala kulaklarım çınlıyor. O müftü Evliyaullah'tandır diye bağırdı bana. Ertesi gün gitmiş. Demiş ki tövbeler tövbesi. Dün ben burada bir şey konuşuldu. Ben de birkaç laf ekledim ucuna. Filancı müftüyü kötülediler. Ben de vah vah tüp tüp dedim. Sözümü geri alıyorum. Hayrola demişler. Ne oldu böyle bir gün önce öyle dedim. Bugün böyle dönüyorsun. Böyle bir rüya gördüm demiş. Ötekiler de biz de tövbe ettik demişler. Şimdi merak içinde soruşturmaya başlamışlar. O müftü Hacı Bayram mülahaba ettiğine göre rüyada Evliyaullah'tır dediğine göre iyi bir insan. Öteki adam da çok kötüledi. Acaba işin aslı nedir filan diye o şehirden gelen birkaç kimseye sormuşlar. Müftünüz çok kötü insanmış filan diye duyduk. Yo demiş. Ne demek? Yani melek gibi insandır. Melek gibi insan olduğu şuradan belli ki gecenin ışığı sönmez mübareğin. İbadet eder, ilimle meşgul olur, mahalleli kendisine hayrandır, tatlı dillidir, güleç yüzlüdür, sevimlidir, cömerttir, efendim derviştir, güzel ahlaklıdır. İftira etmişler, yalan söylemişler, yok öyle bir şeyin aslı esası demiş o öteki sordukları. Tamam, anlaşıldı ki Hacı Bayram'ın velini müdafaa ettiği gibi iyi bir insan olduğu anlaşıldı, tamam. Doğru insanlar söylediler, ötekisinin iftira olduğu anlaşıldı. Fakat diyor, merak ettim bu kadar Evliyaullah'ın içinden niye Hacı Bayram onu müdafaa etti? O müftüyü niye Hacı Bayram müdafaa etti? Yani niye Bahattin Nakşibend Efendimiz çıkmadı? Niye efendim Abdülkadir Geylani Efendimiz çıkmadı mesela da? Veyahut Eşrefoğlu Rumi Efendimiz çıkmadı da Hacı Bayram. Onu da merak ettim diyor. Karıştırdım, kurcaladım. Onu da buldum diyor. Müftü diyor, meğer diyor Bayramiye tarikatındanmış diyor. Hacı Bayram'ın tarikatından olduğu için yani kaç asır sonra gelen müridine yapılan iftirayı hazmetmiyor mübarek. Rüyada iftira yapan, iftirayı dinleyen yapan değil de dinlemek de doğru değil muhterem kardeşim. Bakın hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizin yanınızda bir adamın gıybeti yapılıyorsa falanca adam şöyle kötüdür böyle kötüdür filan diyor ki kün lirraculi nasıra, gıybeti yapılan adama yardımcı ol bir kere. Bir, yok öyle değildir, yapmayın, etmeyin filan diye onu bir savun bir kere. Kün lirracülü nasıra. Velil kavmi zâcire. O gıybeti yapan o toplantıdaki insanlar da engelle, zecret. Susun bakayım, aleyhinde konuşmayın, öyle değildir. Olmaz böyle şey. Gıybettir, ayıptır, günahtır. Yani adama destekçi ol, yardımcı ol, kavmi de engelleyici ol diyor. Ve kum anhum. Kalk onların arasında durma artık diyor Peygamber Efendimiz. Gıybet yapıldı ya orada. Kalk orada durma diyor. Bana çok tesir etmiş hadislerdendir. Yani bir toplantıda bir insanın böyle hiç sinirlenip kavmi toplantıdaki insanları azarlayıp kalktığını hiç gördünüz mü? Hiç görmedim. Ama böyle gıybet yapılırken birisi kalksa olmaz böyle şey. İkisi kalksa, üçü kalksa millet gıybetten vazgeçer. Herkes de rahat eder. Yani ne ölüler kurtuluyor bu gıybetten, iftiradan, ne diriler kurtuluyor. Ölmüş insanlara da iftira ediyorlar. Ölmüş, dünyasını değiştirmiş, tanımadı adam. Birisi kalkmış, efendim, Mesela benim bildiğim burada Mehmet Said hocamızla aleyhte konuşmuş filanca kasabada. Niye aleyhte konuşmuş? Tanır mı? Tanımaz. Yani onun yaşıtı değil, şeyi değil, gördüğü bir insan değil. İşte Allah şeytana uydurmasın bir insanı. Kendisi bir başka yere bağlı. Kendi iyi ama yani sen bir yere bağlısın diye öteki tarafları kötülemen gerekmez ki. Öteki tarafı da sen. Veya bilmiyorsan hiç olmazsa sus. Bak İslam'da şey var mı? Gıybet var mı? Yok. Gıybet haklı bir şey söylemek. İftira var mı? O da yok. Suizan var mı? O da yok. Hüsnüzan var mı? Var. Sevap. Yani niye sevaplı işi bırakıyorsun, günahlı işi yapıyorsun? Onun için dün akşam da şeyde söyledim, Eyüp'teki vaazda söyledim muhterem kardeşlerim. Çok hoşuma giden bir şiir var. Diyor ki, dervişlik olaydı tac ile hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a. Dervişlik denilen şey böyle kavukla cübbeyle olsaydı, hırkayla olsaydı, biz de giderdik çarşıdan o kavuğu alırdık, o hırkayı giyerdik, olduk halveti dervişi, olduk mevlevi dervişi, olduk bilmem ne bileyim kadiri dervişi derdik. Hırkayla, sikkeyle, takkeyle değildir bu iş. Neyledir? Kalple ve güzel huyladır. Tesbih çekiyor, iyi ama dili günah işliyor. Ya Allah'ın zikrini yaptığın bu dili gıybete niye bulaştırıyorsun? Niye günaha bulaştırıyorsun? Bu gönlünü niye kötü huylarla, kötü huylardan temizlemiyorsun? Yani dervişlik nedir? Dervişlik marifetullah'tır, dervişlik güzel ahlaktır. Asıl bu. Yani üç tane, beş tane efendim tesbih çekmek değil ki dervişlik. Adam elinde tesbih, tamam 100 defa estağfurullah deyince ben derviş oldum, uçacağım sanıyor. Sen ahlaklarını düzelt, uçarsın da, kaçarsın da, gezersin de, cihanı bir anda çevlen de edersin ama ahlakını düzeltirsin. Ahlak güzel olmayınca olmaz, kibirli olmaz, ucuplu olmaz, gıybetli olmaz, cimrilikle olmaz, pintilikle olmaz, merhametsizlikle olmaz, hasetle olmaz, kinle olmaz. Bu huylar buradan temizlenecek. Kalbi safi olacak, pak olacak. Pak olursa olur, pak olmazsa olmaz. 40 yıl durur, 40 yıl durur gene olmaz. Bir şişenin içine murdar şeyleri koysalar, ağzını kapatsalar, dışını yıkamakla şişe temiz olur mu diyor. Olmaz. Ne olacak? İçindeki murdarı dışa çıkartacaksın. İçini 40 defa yıkayacaksın. O içi yıkanmadan dışının yıkanmasıyla temiz olmaz. Onun için bizim yani iyi Müslümanlar olarak, münevver Müslümanlar olarak biraz dünyayı anlamış, ahireti anlamış, dini kavramış insanlar olarak şeklin yeterli olmadığını, şekil lazım, dış görünüş, zahir lazım, bunun yeterli olmadığını, asıl olan batın güzelliği, iç güzelliği, kalp güzelliği, gönül güzelliği, ahlak güzelliği olduğunu artık anlamamız lazım. Artık o huylara kaç yıl geçti? Seneler oldu, derviş olduk. Seneler oldu, yürüyoruz. Benim oğlum bina okur, döner dönür, döner gene okur. Yani bina diye bir kitap vardır, Emsile Bina, efendim Arabi şeylerin ikinci kitabı, bir dizinin. Benim oğlum bina okur, döner döner gene okur. Demek ki dönüyor. Yani binadan sonra efendim maksut izi vesaire öteki seviyenin ileri kitaplarına geçemiyor. Binada dönüp duruyor. Olmaz. O ahlak güzelleşmeyince olmaz. Büyüklerden bizzat, yani ilim de yetmiyor bu işe. İlim bazen kibir gurur verirse insana daha da fena oluyor. İlim lazım, bir. İlmin kendisine verdiği kibirden, gururdan da kurtulmak lazım. İki, kurtulamazsa alim hiç eremez. Hiç eremez. Neden? Kötü huyları içinde duruyordu ondan. Kötü huyları içinde durdu mu ilimle olmaz. Şimdi birisi okumuş biraz kitaplardan. Hocamız anlatır gülerek böyle mütebessim bir çehreyle rahmetullahi aleyh. Okumuş kitaplardan, çok okumuş ama ham. Çok okumuş ama ham. Bazen ayvalar falan kocaman olur böyle. Efendim ama ısırırsın ısırılmaz, dıkız, tatlı değil, ekşi olmamış. Bazen de küçücük olur ama çok tatlı olur, güzel olur. Ham şimdi. Öteki evliya Allah'tan karşısındaki birisi tanıyor idi hocamız. Ona sormuş. Nereye kadar okudunuz? Yani sen az okudun, biliyor onun az okuduğunu. Medresede çok tahsil görmediğini. Nereye kadar okudun sen demiş. Hani yüksek tahsilin yok, ilkokuldasın, ortaokuldasın filan gibi. Ona şeyden, tepeden şey yapıyor, kendisi yüksek, daha yüksek diye. O da mütevazı böyle Maksud'a kadar okuduk efendim demiş. Maksud da bir kitap ismi, bina gibi. Maksud'a kadar okuduk diye, belki oraya kadar okumuştur ama güzel huyundan dolayı Allah ona evliyalık vermiş. Maksud'a kadar okuduk demek yani yeterince okuduk. Maksud'a erdik demek yani. Bir bakıma da. Maksud'a kadar okuduk efendim demiş. Hocamız gülerek anlatırdı. Yani maksuda ermek lazım. Eremedikten sonra ermeyince olmaz. Bu noktaya çok dikkat etmeli. Sonra yani bunu nereden anlattık bu kadar sözü? Size bir laf gelince her lafa şey yapmayın. Gıybete, iftiraya aldırmayın. Kendiniz aklınızı, fehminizi, idrakinizi, dini gücünüzü kullanın. Ahlakınızı güzel eyleyin. Bak bu insanların öyle kötüleri var ki peygamberlere dil uzatıyor. Haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa, Allah'a dil uzatanlar var. Bu insanlar delinin delisi var, zır delisi var, hınzır delisi var bir de. Zır deliden öteye bir de hınzır delisi var. Her çeşidi var yani. Allah'a dil uzatır, peygambere dil uzatır, evliyaya dil uzatır, sahabeye dil uzatır. Ne yapacaksınız? Siz aklınızı başınıza toplayacaksınız. Bir sürü meslek var. Niye? Şerefsiz mesleklere gitmiyorsunuz, şerefli yollarda yürüyorsunuz, seçme yapıyorsunuz. Onun gibi olacak. Sahabe-i kirama sövenler var. Ölülerini gördünüz mü? Sizin şerrinize lanet diyecek. Şimdi şerrüküm demek burada iki manaya gelir. Yani sizin ortaya attığınız şu şerri Allah kahreylesin manasına, bu şer kalsın ortadan manasına. Çünkü yaptıkları iş kötülük. Bir de bu işi çıkartanlar vardır. Ötekiler de taklitçidir. Asıl yani eğilmeyi küfür, yani küfrün önderlerine o lanet dileniyor. Ötekileri de ıslah etsin gibi düşünüyor olabilir yani. Bu sözü söylemekten murat. 6. hadis-i şerife geçiyoruz. İzâ râeytumul meddâhîne fahsû fî vücûhihimut turâbe. Bu da Buhari'de ve efendim diğer kaynaklarda, Ahmed bin Hanbel'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da filan var. Enes radıyallahu anh'da, İbn Ömer radıyallahu anh'da rivayet edilmiş. Çok medheden insanları gördünüz mü? Onların yüzlerine toprak saçın. Yerden toprak alın, yüzlerine toprak saçın. Çok medheden insanları gördünüz mü? Meddah. Çok medheden. Şimdi tabi bunun birkaç manası olabilir. Allahu Alem, Peygamber Efendimiz ne muratla söylediyse, bir insanı yüzüne karşı methetmişler de Efendimiz yasaklamış öyle yüzüne karşı kardeşini methetme. Çünkü medih insanın nefsini kabartır efendim, onun huyunu bozar, dengesini bozar. Hakkı söylemeli öyle pek öyle yüzüne, arkasından methet, arkasından dua et, öyle pek yüzüne karşı methetmek iyi değildir. Hele hele bir de olmayan vasıflarla efendim sen aslansın, kaplansın deyip de sıska adama efendim olmadık vasıflarla mesela şey yapmak, o da yalandır. O da hiç doğru değildir. Bazıları bu işi meslek edinmişlerdir. Överler, şey yaparlar, pohpohlarlar, istifade ederler. Onun için mal ve mülk sahiplerinin, imkan ve mevki ve makam sahiplerinin etrafında meddahlar türer. Onu överler. Dalgavukluk diyor, yapmak diyoruz ona. Evet efendim, münasiptir efendim, çok haklısınız efendim, çok güzel düşündünüz efendim, aman efendim harika bu fikir efendim, bilmem ne filan, adamı şaşırtırlar. Şaşırtırlar, raydan çıkartırlar, yanlış yollara götürürler. Ekseriyette böyle izcah sahibi insanların, mevki makam sahibi insanların ve zenginlerin etrafında böyle onun malına, imkanlarına tamah edip oradan bir şeyler tırtıklamak, koparmak isteyen meddahlar şey yapar. Bunlar makbul insan değil. Yani iyi insan, insana nasihat eden insandır. Yani samimi olan, hakkı söyleyen, hata yaptığı zaman da hatasını söyleyebilen insandır. Allah bir insanın iyiliğini murad ederse ona bir hayırlı yardım, salih yardımcı nasip eder. Hayrı bilmezse bildirir. Bilirse yapmasına yardımcı olur. Unutmuşsa hatırlatır. Yani iyi insan ötekisinin dümen suyunda evet efendim, tamam efendim, münasiptir efendim diyen değildir. İyi insan hakkı düşünüp söyleyip yanlış yaptığı zaman da düzeltendir. Yanlış yaptığı zaman da nasihat edebilendir. Yo, bunu böyle doğru yapmadın. Şimdiye kadar güzel oldu da bundan sonrası yanlış oldu diyebilendir. Levit İbni Rabia gelmiş şeye, şiir okuyor. Kabilesinden gelmiş, Kureyş davet etmiş. Kabe'nin efendim şeyinde kasidesi duvarına asılmış meşhur bir şair. Efendim ela küllü şeyin ma halallahu batılı. Yani Allah'tan başka her şey bilin ki boştur, kıymeti yoktur. Asıl mühim olan Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaktır manasına. Efendimiz methetmiş, bu güzel bir şey. Şiir güzel. Şimdi bunu böyle söylüyormuş, etrafında müşrikler böyle zevkle dinliyorlar. Büyük şair filan, devam ediyor şiiri çünkü. Ne güzel söylüyor filan diye böyle dinlerlerken ela küllü şeyin ma halallahu batılı. Tamam. Doğru demiş Osman İbni Mazun radıyallahu anh kenarda. O da şöyle bakalım bu adam ne söylüyor diye kenardan seyrediyor. Bu Müslüman, ötekiler henüz daha Müslüman değiller, müşrikler etrafta. Şiirin birinci mısrağını söyleyince tamam doğru demiş. Şöyle bir irkilmiş tabii şair. Şöyle bir irkilmiş. Yani şiiri okuyup dururken doğru demek de sinirine dokunmuş yani biraz. Ondan sonra ikinci mısrada ve küllü naimin la mahalete zailu, her nimet muhakkak ki yok olacak, zail olacak. Kaybolacak, elden çıkacak. Deyince Osman İbni Mazun oradan şimdi doğru ilişe demiş. Her nimet değil. Cennet nimeti baki. Hüm fiha halidun. Cennette müminler ebedi kalacaklar. Onun için bu sözün tam doğru olmadı diye orada itirazı yapıştırmış. Birincide haklısın demiş. İkincide itirazı yapıştırmış. Levit henüz daha Müslüman değil o sırada. İslam'ı kabul etmemiş. Alışmamış da böyle hatırlı bir kimse böyle itiraz yemeye. Efendim yanındaki Kureyşlilere dönmüş. Yahu demiş daha önce ben size ziyarete geldiğim zaman böyle ukaralıklar, böyle şeyler, itirazlar olmuyordu. Ne bu hal filan diye böyle sıkıntısını beyan etmiş. Ama o sahabe tabii Osman İbni Mazun ötekisi henüz mümin değil. Doğruya doğru, eğriye eğri diyor yani. Durduk diyor onu öyle. Müsaade etmiyor yani. O halde sizi birisi yüzünüze karşı methediyorsa deyin ki yapma kardeşim. Teşekkür ederim. Ben estağfurullah şey değilim deyin. Böyle methetmek çok şeyse, mesleği olmuşsa adamın dal kavukluk mesleği ise, işi ise onun o zaman yüzüne toprak şey yapmak lazım. Yani yüz vermemek lazım. Alkoltuk yok, sus bakalım filan deyip. Hatta öyle insanları sevmemek lazım, öyle insanları yanına almamak lazım. Etrafında insanın kendisine hakkı dobra dobra söyleyecek insanlar bulunması lazım. Bir mevki makam sahibi insan etrafında kendisine hakkı söyleyen insanları barındırmıyorsa onun akıbeti felakettir. Doğruyu söyleyene barındırıyorsa gelişmesi olabilir. Tamam, iyi güzel. Barındırmıyorsa felakettir sonu. Yedinci hadis-i şerif. اِذَا رَأَيْتُمُ الْاَمْرَ لَا تَسْتَطِيعُونَ تَغْيِرَهُ فَاسْبِرُوا حَتَّى يَكُونَ اللّٰهُ هُوَ الَّذ۪ي يُغَيِّرُهُ. Ebu Ümame Hazretlerinden Efendimizin bir tavsiyesi. Diyor ki Peygamber Efendimiz, değiştirmeye gücü yetmediğiniz bir olayla, bir işle karşılaştığınız zaman düzeltmeye çalışıyorsunuz, gücünüz yetmiyor, فَاسْبِرُوا, sabredin. حَتَّى يَكُونَ اللّٰهُ هُوَ الَّذ۪ي يُغَيِّرُهُ, Allah o işi düzeltinceye kadar. Şimdi işler kolay olmuyor muhterem kardeşlerim. Yani benim biraz yaş yaşamış bir kardeşiniz olarak gördüğüm işler birdenbire hop insanın muradınca, gönlünce birdenbire olmuyor. Mesela ben şu caminin içinde vaaz ederken şuralarda ev idi, burası bahçeydi, buralarda evler idi birkaç tane. Yahu şu evleri satın alalım, camiye katalım, burası büyük camidir, cemaate yetmiyor, cemaati çoktur, sevabı çok olur, alınırsa iyi olur filan diyordum. Bak ben de vereyim para diyordum, kendime para istemiyorum, hatta siz para vermeyin yani buranın icabında inşası için demir gönderin, hatta işçi tutun, çalıştırın, parasını siz verin, mühim olan işi götürmektir filan diyordum. Bakıyordum cemaatten hiç hareket yok gibi böyle. Üzülüyordum, bir daha şu cemaate bir şey söylemeyeyim falan gibi. Böyle kırılıyordum yani. Birden hop diye olmuyor yani işte. Ama aradan seneler geçince burada 4 tane, 5 tane, 6 tane ev vardı. Hepsi alındı, harabeydi, yıkıldı. Camiye katıldı, cami 7 misli, 8 misli büyüdü. Demek ki sabır lazım. Müminin, iyi müminin vasıflarından bir tanesi de sabırdır. Acele etmemektir, teenniyle hareket etmektir. Bir de bir işin olma zamanı vardır. Yani sen bir şeyi istiyorsun hemen olsun diye, ne kadar istiyorsan olmuyor. Demek ki kader fetva vermiyor. bekleyeceksin, o zaman bakarsın, bir zaman sonra inşallah olur. Sen çalışmaya devam et, sabır et. Allah onu değiştirinceye kadar diyor. 8. hadis-i şerif: اِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِقَ فَكَبِّرُوا فَاِنَّ تَكْبِرَ يُطْفِئُهُ. İbn-i Asakir'den efendim ve diğer kaynaklardan gelmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, yangını gördüğünüz zaman tekbir getirin, çünkü tekbir onu söndürür. Tabi doğrudan doğruya ağzımızdaki tekbir ile karşımızdaki ateş arasında bir yakın ilişki yok. Elimizde kova olsa, efendim şeyin üzerine, ateşin üzerine su döksek, su ateşi söndürür diyeceğiz, ama burada duruyoruz, Allahu Ekber diyoruz, öbür tarafta ateş var. Söner mi, sönmez mi? Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, "Ed-du'a'u yeruddül kadâ'e ba'de en yübreme." Dua etmek, Allah'ın kararlaştırılmış olan hükmü ilahisini, takdirini değiştirir. Allah duanı kabul eder, o işi duana göre yapar. Dua hastalığa şifa olur mu? Olur. Bir arkadaşımız anlatıyor, Arafat'ta diyor, elimi açtım, dua ediyorum diyor. Hocamız eğildi kulağıma, Abdülkadir, burası duaların kabul olduğu yerdir dedi diyor. Ben de ya Rabbi, şurayı bana 7 defa ziyaret et, nasip et, 7 defa ziyaret etmeden canımı alma dedim diyor. Elhamdülillah ki geçen sene 7. ziyaretimi de yaptım diyor, 72 yaşındayım diyor. Allah duaları kabul eder. Amenna ve sadakna ediyor. Yani ne istiyorsak veriyor. Duaları kabul ediyor, dua etmeyi teşvik etmiş. Peki değil, her şeye tam manasıyla kudreti yeter. Onun için insan kainatın halıkı, sahibi, mutasarrıfı, Rabb'ı olan Allah'a iltica etti mi her şeyi yapabilecek hale gelir. Neden? Allah'a dua eder, Allah yapar. Misal, yani bu işler kolay anlaşılmaz da, anlaşılsın diye misallerle anlatmak icap ediyor. Hani dua nasıl kabul oluyor, işler nasıl oluyor? Evliya Allah'tan birisi yatıyor yatağına, namazı kılmış, yatma zamanı gelmiş, yatıyor. İçinde bir sıkıntı, bir şey var, acayip kalkıyor yataktan. Evin içinde dolaşıyor, içinde bir sıkıntı var, olmuyor. Cübbesini giyiyor, kapıdan dışarıya çıkıyor. Çıkıyor geceliğin dışarıya. Yani içinde bir sıkıntı, ona uyku uyutturmadı, evde tutmadı, efendim kapıdan dışarı çıkarttı. Dışarıdan birisi diyor ki, Esselamu Aleyküm, ya falan filanca, ne kadar saatten beri Rabbime seni dışarı çıkartması için dua ediyordum, nihayet çıktım diyor. Bak, görüyor musun? Adamın uykusu tutmuyor şeyde, yatakta, dışarı çıkartıyor. Kim çıkartıyor? Allah. Nasıl çıkartıyor? Öbür kulu dua etmiş, ya Rabbi şu kulun dışarı çıksın demiş. O da onun sevgili kulu. Öyle çıkıyor işte, öyle oluyormuş. Şibli isminde bir alim var, Evliya Allah'tan, mutasavvıflardan. Diyor ki arkadaşına, bugün çok fena imtihan olduk yahu diyor. Ne oldu, anlat bakalım, ne oldun? Evdeydim diyor, içimden bir ses bana, sen cimrisin diyordu. Cimrisin. Sen cimrisin. O da kendisini savunuyor. İnsanoğlu hani kendisini savunma ihtiyacındadır. Değilim ya, cimri değilim filan. Yok, cimrisin. Cimri değilim, cimrisin filan. Derken diyor, kapı çalındı diyor. Halife bir kese para göndermiş diyor. Al bu parayı. Ne işte, nereye sarf edersen sarf et. Sana gönderiyorum yani, ister fakire ver, ister ihtiyacında kullan, ne yaparsan yap işte. Para senin emrinde. Hizmetçi verdi parayı diyor. Ben teşekkür ettim, aldım. Aldım, şimdi bu parayla bir cömertlik yapayım dedim diyor. Parayı aldı ya. Ona para tutmaz yanlarında, harcarlar. Rabi, fıkradan fıkraya geçiyorum. O Evliya Allah'tan Rabia-i Adeviye elini bir yumruğunu böyle yapmış, bir yumruğunu böyle yapmış, koşuyor yolda. Hasan-ı Basri de takılırmış ona gördüğü yerde. Demiş ki, ey cennet hatunu, böyle yumruklarını sıkmış, nereye gidiyorsun? Demiş ki, ya Hasan, bu elimde bir dirhem var, bu elimde bir dirhem var. İkisini birbirinden ayırdım. Bunlar bir araya geldi mi fitne çıkarırlar. Bu dirhemler birikmeye gelmez. Biriktirin, bunlar fitne çıkartırlar. Hemen birilerine vermeye gidiyorum demiş. Şimdi onlar para biriktirmezler zaten. Şimdi para eline geçti. Efendim, bir yere verecek. Çıkmış, nereye vereyim diye bakınırken etrafa, bakmış ki orada bir yere bir adamı oturtmuş berber, tıraş ediyor. Şimdiki gibi böyle lüks berber salonlar olacak değil ya, o zaman işte kenarda kim bilir nasıl tıraş oluyordu o devirin şeyi, tıraş olma işlemi. Şeyde görüyoruz, haçta görüyoruz, efendim şeytan taşlama bitti mi hemen oracıkta cart çurt kazıma işleri, yerler saç doluyor böyle, bakıyorsun anında bitiriyorlar işini. Şimdi orada tıraş olan adama bir bakmış ki üst, o yırtık pırtık hırpani berber var, perişan filan bir adam tıraş oluyor berberde. Berber onu tıraş ediyor. Hah demiş, şu fakire şu keseyi hediye edeyim. Yani bu adama vereyim demiş. Parayı getirmiş, selamünaleyküm alsa demiş parayı. Tıraş olana veriyor. Dikkat edin. Tıraş olana veriyor. Tıraş olan hiç elini bile uzatmamış böyle. Ustaya ver demiş parayı demiş. Gayet şey. Parayla ilişkisi yok. Hırpani kırıklı ona parayı vermek istiyor. Ben istemem, ustaya ver parayı. Efendi demiş. Bu demiş, ustanın berberlik ücretinden çok fazla bir paradır demiş. Yani kese küt diye, yani berbere götürüp de insan 5 milyon verir mi? Yani bir 20 bin, 30 bin, 50 bin neyse bir rayici vardır bunu. Çok para demek istiyor, yani vermek isteyen şahıs. Efendi demiş, bu berbere verecek para değildir, çok paradır. Başını sallamış, sabahtan beri sen cimrisin demiyor muydum sana demiş. Bak nasıl gönülden gönüle şeyler oluyor yani. Yani senin olmayan parayı birisine vereceksin, onda bile cimrilik yapıyorsun, ona çok buna az bilmem ne. Bak sabahtan beri sana demedim mi diyor. Şimdi biz Şeyh Murat Tekkesi'ni tamir ettirdik, vakıflardan aldık. Orada şey yapıyoruz. Birisi telefon açtı. Ben Derviş Halil. Peki, maşallah, nasılsınız, iyi misiniz, kimsiniz? İşte ben orada kabili olan falanca zatın dervişlerindenim, Derviş Halil ben diyor. İşte Allah razı olsun, orayı tamir ettirdiniz, ihya ettiniz. İşte çok memnunuz, hocamız namına, şeyhimiz namına teşekkür ederiz filan diyor. Tanışalım dedik. Orada buluştuk, tanıştık. Bana soruyor, Bursa'da diyor 90 yaşında bir zat vardı bundan 40 sene önce, 30 sene önce. Onu tanıdınız mı? Yok dedim ben, tanımadım yani. Bilmiyorum. İşte o tanımış da biz dedi ziyaretine gidelim dedik dedi, arkadaşlarla dedi. Arkadaşlarına demiş ki durun ben ona bir telgraf çekeyim. Durun ben ona bir telgraf çekeyim demiş. O 90'lık adama bir telgraf çekeyim demiş. Arkadaşlar da ya ne lüzum var şimdi kalkıp gideriz size demişler. Sandılar ki diyor yani ben postaneye gideceğim de postaneden telgraf çekeceğim sandılar diyor. Halbuki ben yani gönülden bir telgraf çekmeyi düşünmüştüm diyor. Çektim telgrafı diyor. Postaneden değil buradan. Telgrafı gönülden çekmiş. Mübarek zatın yanına vardık diyor. Kapıdan girer girmez bana elini uzattı. Telgrafını aldım dedi diyor. Senin telgrafını aldım dedi diyor. Bu işler böyledir işte muhterem kardeşim. Misal olsun diye anlattım. Hani insanın içinde bir küfür damarı vardır. Müminin de damarı vardır. Bazen depreşir. Şimdi hadisi okuruz buradan. Adam kalbinde der ki ya buradaki tekbirin oradaki ateşe ne faydası var? Ya sen alemlerin Rabbinin harıl harıl yanmış ateşe İbrahim Aleyhisselam'ı attıkları zaman ateşin İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığını Kur'an'dan okumadın mı? Okudun. Ne diye depreştirip duruyorsun küfür damarının içinde? Bastırsana. Kur'an'da ben bunu böyle okudum. Allah her şeye kadirdir diye geçti. 9. İzâ re'etumul abde elemmallahu bihil fakra vel marada fe innallâhe yuridu en yusafiyahu. 9. hadis-i şerif. Hazreti Ali Efendimiz'den Deylemi rivayet etmiş. Müsned-i Firdevs'inde herhalde. Bir kulu Allah'ın ona fakirliği ve hastalığı başına musallat etmiş olarak görürsen adam fakir, adam hasta, perişan, böyle başına fakirliği ve hastalığı musallat edilmiş, Allah musallat etmiş diye görürsen bir adamı, anla ki fe innallahu yuridu en yusafiyahu, Allah onu safileştirmek istiyor da ondan. Günahlardan fark etmek istiyor. Tertemiz etmek istiyor, safileştirmek istiyor. Maden, maden ocağından çıkar. Sonra saf maden haline nasıl gelir? Ateşi atarlar altına, yakarlar, eritirler, cürufu ayrılır, cevheri ayrılır, cüruf üstten efendim gider, asıl cevher aşağıda saf olarak, demirse demir, bakırsa bakır, kalır. Yani eridikten sonra oluyor, ateşleri yandıktan sonra. Bir insanın da pişmesi, safileşmesi biraz sıkıntılarla olur. Yani ya malına bir zarar gelir, ya sıhhatine bir zarar gelir, ya efendim keyfine bir keder gelir, iftiraya uğrar efendim. Yusuf aleyhisselam iftiraya uğradı, Yakup aleyhisselam hasretliğe duçar oldu. Sen misin en çok Yusuf'unu seven? Aldım Yusuf'u senden, hadi sevdiğinden ayrı kaldı. Yusuf aleyhisselam ona duçar oldu. Musa aleyhisselam efendim yine sıkıntılara uğradı. İsa aleyhisselam ne musibetlere uğradı. Peygamber Efendimiz ne sıkıntılar çekti, şehrinde duramadı da başka şehirlere hicret eyledi. İslam'ı oralarda yaydı. Böyle belalar, musibetler, imtihanlar Allah'ın en sevgili kullarına en çok gelir. Ondan sonra sırayla öteki kullara, derecelerine göre gelir. Efendim, bunların hepsi kulun derecesini arttırır. Hastalık sevabını arttırır. Fakirlik sevabını arttırır. Böylece safileşir, Allah'ın melek gibi bir kulu olur. Yine bu sefer bu vaazda hikayeler çok anlatılıyor, onu da anlatayım. Allah'ın düşmanı kafir, kıpkızıl, kapkara bir herifi, naşerif ölüyor. Ölmesi esnasında canı o mevsimde olmayan bir meyve istemiş. O diyarda o mevsimde bulunmayan bir meyveyi istemiş. Mesela diyelim ki efendim Şubat'ta karpuz istemiş veya üzüm istemiş veya efendim yaz başında ne bileyim kışın olacak bir şey istemiş veya o diyarda olmayan bir şey istemiş. Hemen Allah Celle Celaluhu menkabeye göre emretmiş, meleklerine onu sağlamışlar, getirmişler. O adam onu zıkkımlanmış en son nefeste, ondan sonra ölmüş. Öbür yanda bir Allah'ın sevgili kulu, Evliyaullah'tan bir mübarek zat, son nefeste bir hararet basmış, bir hararet basmış, dudakları yapışıyor böyle kuru. Kolay değil can teslim etmek, ruh teslim etmek. O hararet içinde bir yudum su istemiş, suyu getirelim diye gitmişler, emretmiş Allah-u Teala Hazretleri, canını almış Azrail Aleyhisselam suyu içemeden. Şimdi o zamanın peygamberi demiş ki, Ya Rabbi, bu senin düşmanın azılı kafir, olmadık bir istekte bulundu, ona verdin de bu senin sevgili kulun en son anda efendim su istedi, o bile, onu bile içemeden canını aldın. Demiş ki, onu cehennemde bir aşağı dereceye daha indirmek istedim, bunu da cennette derecesini bir mahrumiyetten bir derece daha yükseltmek istedim de ondan öyle yaptım. Onun için Allah'ın kanunlarını, ilahi kanunlarını insanlar anlayamaz. Yani bir insanın huyunu suyunu bilirsen onun ne yapacağını, nasıl davranacağını az çok anlarsın, ama Allah-u Teala Hazretlerinin işlerinin esrarını evliyası bilir. İlmi ledünle sahip olan bilir. Sahip olmayan bile bilmiyor. Musa Aleyhisselam boyuna Hızır Aleyhisselam'a itiraz etmiş. Niye bunu böyle yaptın? Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın. Hani soru sormayacaktı başında. Neden? İlmi ledünlü bilmeyen işin esrarını anlayamaz. Ama ilmi ledünle vakıf olan biliyor işte. O bakımdan hastalık kötü bir şey tabii. Sıhhat istiyoruz. Hastalık istenmez. Afiyet istenir. Ama gelmişse bir hastalık insanı safileştirir. Fakirlik iyi bir şey değil. Tabii efendim zor. Ateşten bir gömlek tahammül edilemez filan, ama fakirin mertebesi, derecesi yüksek olur. Efendim zenginin efendim daha şey olur. Lezzetlere gark olmuş insanın derecesi başka olur. Lezzetlerden mahrum idi yaşamış insanın mertebesi daha başka türlü olur. Onun için dış ölçülerle ölçmeyin işleri. Falanca adam zengin, demek ki mertebesi yüksek. Öyle bir şey yok. Falanca adam fakir, mertebesi aşağı. Öyle bir şey yok. Bazen çulların içinde, kulübelerde kimsenin bilmediği saçı başı dağınık bir insan Allah'ın büyük bir evliyası olur. Ötekisi de Allah'ın sevmediği bir insan olur yani. Onun ölçüsü öyle zenginlik, para, pul, sıhhat filan değil. Sonuncu hadis-i şerifi okuyalım. Onuncu ve sonuncu. Yani rakam 10, 4'ten başladık. Herhalde 7 tane oluyor. اِذَا رَأَيْتُمُ اللّٰتِي اَلْقَيْنَ عَلَى رُؤُسِهِنَّ مِسْتَ اَسْلِمَتِ الْبُعْرِ فَاَعْلِمُهُنَّ اَنَّهُ لَا تُبَّلُ لَهُنَّ صَلَاتٌ. Taberani'den rivayet edilmiş bu hadis-i şerif, hanımlarla ilgili, zamanımızla da ilgili, o zamanla da ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu hadis-i şerifinde, başlarının üzerine develerin hörgüçleri gibi şeyler koyan kadınları gördüğünüz zaman onlara bildirin ki Allah-u Teala Hazretleri onların namazlarını kabul etmeyecek. Demek ki anlaşılan o zamanın kadınları da başlarına şöyle hani peruk vesaire filan bilmem ne böyle bir şeyler yapıp herhalde başlarını deve örgüsü gibi bir şeyler yapıyorlardı anlaşılan. Ne yapıyorlarsa o doğru olmadığı için, yani başlarını böyle deve örgüsü gibi kabartıp büyülten, öyle bir şeyler koyan kafalarına o kadınları gördün mü Allah onların namazını kabul etmeyeceğini bildir. Etmeyeceğini onlara bildirin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi kadınların hatalı işlerinden birisi efendim süsleneceğiz diye yaptıkları bazı şeylerdir. Süsleneceğiz diye yaptığı bazı şeyler efendim ilaveler efendim vesaireler onların günahtır, doğru değildir. Efendim saçlarına saç ilave edip öyle hörgüç gibi kabartıp, şimdi de saç kabartma modası vardı bir ara böyle. Kadınlar berbere gidiyorlardı, saçlar böyle kocaman oluyordu. Ben bu hadis-i şerifi hatırlıyordum hep. Deve hörgücü gibi kocaman. Aslında o kadar değil saçı ama özel taraklar var. Böyle böyle böyle yaptı mı saç kabarıyor. Efendim kocaman oluyor. Bir de fıs fıs fıs fıs bir şeyler şey yaptığı zaman öyle donup kalıyor. Koca kafalı bir şey oluyor yani. Böyle olmayacak tabii. Saçı zinet olduğundan zaten göstermemesi lazım. Güzelce örtmesi lazım. Saçına ilave yapmaması lazım. Efendim hırka hayır edecek efendim şeyler. Efendim kimisi derisine dövme vesaire filan yapıyor. Derisini böyle kurşun döktürüp iğne ile böyle şey yapıp tabii o da hilkatı tayyir oluyor. Kimisi kestiriyor, kimisi taktırıyor, bir şeyler yapıyor. Bunların doğru olmadığını gösteren bir hadis-i şerif. Kına olabilir. Kadının kınaya müsaade var. Ama ziynetlerini mahreminden başkasına göstermemek esas. Tesettürü olacak, örtülecek. Ziynetlerini saklamak ana fikri olacak. İslam kadınının ana fikri nedir? Dışarıda ziynetlerini gizlemek, örtmek, göstermemektir. Yabancı gayrimüslim kadınların, batılı kadınların şimdiki ana fikrini olanca güzelliği olmadık ilavelerle yaparak göstermeye çalışmak. Teşhir, açıklık, saçıklık gösterme ve cezbetmek ve ayak kaydırmak ve kendisine benzetmek filan gibi şeyler. Kokularla, boyalarla vesaireler. Bunlar tabi Müslüman kadınına yakışmıyor. Müslüman kadını Allah'ın kendisini sevmesine gayret edecek. Şeyin hoşuma giden nasihatlerinden birisi var. İbrahim İbni Ethem Hazretlerinin cennet mekan rahmetullahi aleyh hadisi şerifi sözü var, nasihati var. Sormuş birisi ona bana bir nasihat et diye. Bazı nasihatlerde bulunmuş da bir nasihat edip diyor ki İzeştegelen nasu bitezinil zahiri feştegül ente bitezinil batın. İnsanlar dışını süslemeye meraklıdır. İnsanlar dışını süslerken sen o tarafa meyletme, sen içini süslemeye gayret et. Batınını süsleme. Batının süsü nedir? Güzel ahlaktır, iyi niyetlerdir, güzel duygulardır. Zahiri süsü nedir? Elbisedir, efendim, boyadır vesairedir. Onun kıymeti yok. Allah insanın zahirine, suratına bakmıyor. Suretine bakmıyor, kalbine bakıyor. Kalbinin evsafı güzel olursa beğeniyor. Onun için hanımların da erkeklerin de zahirlerinden ziyade kalbine, batınına himmet etmesi, Allah'ın seveceği bir kalp haline, gönül haline getirmesi, iç zenginliği, iç güzelliğine sahip olmaya çalışması lazım. Allah bizi onlara sahip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum. Hanisun aleyküm bil müminine raufur rahim. Fe in tevellev fekul hasbiyallah, la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemine. Amin. Subhan rabbiyal ali ilal vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu vesselamu ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du, fe ya rabbena ya rabbena ya rabbena, acizane naçizane yapmış olduğumuz cümle ibadet ve taatlerimizi, bir kardeşimizin okumuş olduğu Hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i, 3 adet çekilmiş olan 4444'lük Selat-ı Tefriciye'yi, ayrıca 41 Yasin'i, 2000 Subhanallah, 400 Selavat-ı Şerife'yi, 41 Taha Suresini vesair Hatm-ı Hacegânımızı, hayrat-ı hasenatımızı lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesile eyle ya Rabbi. Bizlere fazl-ı kereminden ecr-i cezil, sevab-ı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasreten Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Ebi hürmeti esrarı suretil Fatiha.